پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حدیث اس طرح ہے, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن نقصت فقد خاب وخسر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے جس چیز کے بارے میں حساب لیا جائے گا, سوال کیا جائے گا, اس کے تمام عملوں میں سے سب سے پہلا عمل وہ ہوگا جسے ہم نماز کہتے ہیں, نماز کے بارے میں ہوگا, نماز کے بارے میں ہوگا. اچھا, فَإِن صَلُحَتْ, اگر نماز صحیح رہی, فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ, تو وہ کامیاب اور کامران ہو گیا. وَإِن نَقَصَتْ, اور اگر یہ نماز ناقص رہی, فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ, تو ناکام اور نامراد ہوا. ناکام اور نامراد کیوں ہوا؟ اس لیے کہ نماز صحیح نہیں تھی. اب ذرا دیکھ لیتے ہیں اسی پوائنٹ پر, پڑھے بغیر ان کو بھی چارہ نہیں, پڑھے بغیر ہمارے لیے بھی چارہ نہیں. ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ نماز کے اندر گڑبڑی ہوئی تو کل ناکام و نامراد ہونے والے. چلیے قرآن اور احادیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں کہ تمہاری نماز صحیح ہے یا ہماری نماز صحیح ہے. پہلے آیت کریمہ دیکھو جو میں نے خطبہ مسرورہ کے بعد پڑھی ہے, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. عجیب بات ہے, وہ کھلے عام اوپن ٹو آل بکواس کر کے جاتا ہے, سارے لوگ سنتے ہیں اور جو ان کو بلاتے ہیں وہ بھی ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے ہیں, بیٹا بول دیکھ لیں گے ہم, اور یہ لوگ بھی بولتے ہیں کھلے عام اور بات سب کو سنائی دیتی ہے. ہم لوگ کیوں ڈرتے ہیں بھائی؟ جن کے پاس حق موجود ہے, جن کے ہاتھوں میں حق کی مشال ہے, وہ کیوں کانپتے ہیں, وہ کیوں ڈرتے ہیں بھائی؟ ڈرنے کی وجہ, ڈرنے کی بنیاد کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں نے بیان کی, اس کے اندر یہی بیان کیا گیا کہ اگر نماز کے اندر خرابی نکلی تو فقد خواب و خسرا, آدمی ناکام و نامراد ہوا. گویا بس اسی پوائنٹ کے اوپر ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا, اسی کے اوپر فیصلہ ہونے والا ہے. اب آیت کریمہ دیکھیے جو میں نے خطبہ مسرورہ کے بعد پڑھی ہے, کیا, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو, برابر, زکات دیتے رہو, وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, رسول کی اطاعت کرتے رہو. ارے رسول کی اطاعت کا مطلب ہے زندگی کے ہر ہر گوشے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا, اس کو اطاعت رسول کہتے ہیں. لیکن یہاں واضح کر کے اور پوائنٹ آؤٹ کر کے, بالکل ممتاز کر کے, ڈیفائن کر کے اس کو بتایا ہے کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات, نماز پڑھتے رہو اور زکات دیتے رہو اور رسول کی اطاعت کرو. کیا مطلب؟ نماز کے اندر رسول کی اطاعت کرنی ہے, زکات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. اگر نماز رسول کی اطاعت کے مطابق نہیں ہے, رسول کے پڑھی گئی نماز کے مطابق نہیں ہے, تو تمہاری نماز بیکار. اس لیے کہ اطیعوا الرسول کا حکم یہاں ایک معنی رکھتا ہے. نماز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کی جانی ہے اور زکات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کی جانی ہے. بخاری اور مسلم کی ایک روایت کھول لو, اری پڑھو بھائی, بخاری اور مسلم پڑھو. بخاری اور مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, امنی جبرائیل, میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے نماز کے اندر میری امامت کی. یہ کب کا واقعہ ہے؟ معراج سے جب آپ پانچ وقت کی نمازیں لے کر آئے, وہاں سے تو نمازیں دے دی گئی, پھیری دے دی گئی, اب ضرورت تھی کہ پریکٹس بھی بتا دی جائے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا بتایا گیا کہ یہ پانچ وقت کی نمازیں لے جاؤ. اب نماز کس طرح پڑھی جائے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے, بخاری اور مسلم کی روایتیں کھول کر کے دیکھو, حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, امنی جبرائیل, جبرائیل نے میری امامت کی, اور فصلی بی الفجر, مجھے فجر کی نماز پڑھائی, فصلی بی الظہر, مجھے ظہر کی نماز پڑھائی, فصلی بی العصر, مجھے عصر کی نماز پڑھ کے بتائی, فصلی بی المغرب, مجھے مغرب کی نماز پڑھ کے بتائی, فصلی بی العشاء, مجھے عشاء کی نماز پڑھ کے بتائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمازوں کا وقت متعین کر کے بتایا کہ انہی وقتوں میں نماز پڑھنا ہے اور اس کا ٹائم یہاں سے یہاں تک ہے. اور دیکھو جس کیفیت کے ساتھ میں نے نماز پڑھی ہے یہی کیفیت اللہ کو مطلوب ہے. جس حیات مخصوصہ کے ساتھ میں نے یہ نماز ادا کی ہے, اے اللہ کے رسول اپنی امت سے کہیے کہ یہی طریقہ چلے گا, یہی طریقہ چلے گا جو میں نے پڑھ کر کے بتایا ہے, اور یہی جبرائیل کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا. چاہیے. اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ نماز نہیں پہنچائی تو سمجھو آپ نے رسالت کے اندر خیانت کی ہے. اور دوسرا الزام یہ آتا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقہ اگر اللہ سے نہیں سیکھا, نماز کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا, تو اطیع الرسول کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا. کہتے ہیں یہ تو جزئی مسئلہ ہے, یہ تو فرعی مسئلہ ہے. جزئی اور فرعی کا مطلب جانتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل چھوٹا ہے, معمولی ہے. بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل چھوٹا ہے؟ ذرا مومن کا ذہن دیکھو. ارے کوئی بات آپ نے فرما دی, معمولی سی بات کہہ دی, وہ اس لائق ہے کہ اسے سر کے اوپر رکھا جائے, یہ محبت کا تقاضا ہے. اور گستاخی کیا ہوتی ہے؟ یہ معمولی چیز ہے. رب العزت معمولی سے کتنے لوگ ہیں کہ ان کے ذہنوں کو کیا کہوں, ان کے ذہنوں میں گوبر بھرا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیز بالکل معمولی ہے, اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہے, دلیل ہو جاتی ہے, دلیل ہو جاتی ہے. کیسے ہو جاتی ہے؟ ارے اتنے اہتمام کے ساتھ تو نماز دی گئی ہے, بتائیے کہاں بلا کر دی گئی ہے؟ قرآن اتارا گیا زمین پر, سارے احکامات بتائے گئے زمین کے اوپر, صرف ایک حکم بتانے کے لیے آسمان پر بلایا گیا. ذرا سوچو, اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام عبادات میں سب سے افضل نماز ہے, اور اتنی افضل ہے کہ اسے زمین پر نہیں دیا گیا بلکہ اس کی تھیوری آسمان پر دی گئی ہے, اور پریکٹس جبرائیل کے ذریعہ کرائی گئی ہے زمین پر, جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے پڑھ کر کے بتایا اور اسی طریقے سے میں نے پڑھا ہے, اور اسی طریقے سے میں نماز کا طریقہ تم تک پہنچا رہا ہوں. لہذا وہ حدیث بھی سامنے رکھ لو, صلوا کما رأیتمونی اصلی, تم اسی طرح نماز پڑھو جیسی کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اس کا مطلب صحابہ کرام نے ایک حیات مخصوصہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو ادا کیا ہے, اور صحابہ کرام نے ہم تک اسی مخصوص کیفیت کے ساتھ نماز کو پہنچایا ہے. اور دیکھو ایک پوائنٹ کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں. نبی بتائیے جو پیشاب کا طریقہ بتاتا ہو, پاخانے کا طریقہ بتاتا ہو کہ پیشاب کے لیے جب بیٹھو تو کپڑا فوراً ہی نہ اٹھا لیا کرو, بلکہ جب زمین کے قریب ہو تو کپڑا اٹھاؤ. پاخانے کے لیے بیٹھو تو کپڑا فوراً نہ اٹھا لیا کرو کھڑے ہو کر کے, بلکہ جب زمین کے قریب ہو تو کپڑا اٹھاؤ. معمولی معمولی باتوں کی طرف توجہ دینے والا کیا نماز کی باریکیاں نہیں بتا سکتا تھا؟ ذرا سوچو, اتنی معمولی معمولی چیزیں جو ہماری نگاہوں میں معمولی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کا بھی دھیان رکھنا. بتائیے نماز جیسی عبادت کے اندر کوئی بھی گوشہ چھوڑا ہوگا آپ نے جس کی وضاحت نہ کی ہو؟ پوری وضاحت کے ساتھ احادیث کے اندر نماز کی تفصیل ملتی ہے, اور ہمیں اسی طرح نماز پڑھنی ہے جیسا کہ جبرائیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے, اور صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, اور صحابہ کرام نے تابعین کو سکھایا ہے, اور تابعین نے تبا تابعین کو سکھایا ہے. کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب نے اس طرح کیا, غلط بات ہے, غلط منصوبہ ہے ان کی طرف. یہ مسئلہ بہت سارے مسائل امام ابو حنیفہ کی طرف منصوبہ ہم نہیں مانتے, اس لیے کہ امام صاحب نے ایسا کیا ہی نہیں, سند کے ساتھ یہ بات ملتی ہی نہیں کہ امام صاحب نے ایسا کیا ہوگا. اب یہ نماز آؤ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, ہمیں وضو نہیں دیکھنا, نماز کے بعد کیا ہوتا ہے وہ نہیں دیکھنا ہے. سب سے پہلے ہم کو صرف نماز ہی دیکھنی ہے, جس پر قیامت کے دن جنت اور جہنم کا ناکامی نامرادی کامیابی اور کامرانی کا فیصلہ ٹھہرا ہوا ہے وہ دیکھ لینا ہے. سب سے پہلے نیت کرو, نیت. حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیت پر. اگر بنیادی چیز نیت ہے, اگر نیت نہ کی جائے تو وہ عمل اللہ کے ہاں شرف قبول نہیں پاتا. لہذا سب سے پہلے آدمی نیت کرے. نیت پوچھئے کہ کس کو کہتے ہیں, ایک جاہل سے جاہل آدمی سے پوچھئے تو کہے گا میری نیت میں ایسا ہے, دل کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ اشارہ اس بات کی دلیل ہے کہ نیت یہ تعلق رکھتا ہے دل سے. اور یہ کیا کرتے ہیں, شروع کرتا ہوں میں چار رکعت نماز پر, یہ گانا گاتا ہے نماز سے پہلے, شروع کرتا ہوں میں چار رکعت نماز پر وقت ظہر, یعنی اللہ کو معلوم نہیں بتا رہا ہے, وقت ظہر منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, پیچھے اس امام کے, اور اللہ اکبر. اس طریقے کی نیت زبان سے کرتا ہے, جبکہ نیت کا تعلق دل سے ہے. دل سے آدمی نیت کر لے, ان کی نیت غلط, اس لیے کہ بجائے دل سے نیت کرنے کے زبان سے نیت کرتے ہیں. یہ بدعت یہاں موجود, اور بدعت سے ان کی نماز شروع ہوتی ہے. تکبیر, اگر کوئی آدمی تکبیر نہ کہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی, کوئی آدمی آیا جا کر کے باندھ لیا, تکبیر نہیں کہا. بعد میں اسے پتا چلا کہ میں تو تکبیر کہنا بھول گیا, پھر سے نماز پڑھے. بنا بھی نہیں ہوگی کہ چلو دو رکعت کے بعد یاد آیا تو دو رکعت اور پڑھو, پوری نماز فاسد ہو گئی. پھر سے نماز کے لیے کھڑے ہو اور اللہ اکبر بولو, اس کے بعد آدمی نماز کے اندر شامل ہوگا. دلیل دلیل لے لو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کی مہر لگی ہوئی ہے. ایک بات بتاؤں, ایک لفافہ ملتا ہے پوسٹ میں ڈاک خانے میں, جس لفافے میں ہمیں خط بھیجنا ہوتا ہے, اور ایک لفافہ ملتا ہے بازار میں, دونوں کے اندر ہم خط ڈال دیں. ایک خط تو مرسل علیہ کے پاس بحفاظت پہنچ جائے گا, اور مرسل علیہ جس کے پاس خط پہنچا ہے اسے کچھ دینا نہیں پڑے گا. لیکن آپ نے بازار کے لفافے میں جو خط بھیجا ہے ضروری نہیں کہ وہ پہنچ جائے, اولا تو وہ بیرنگ ہو جاتا ہے, پوسٹ مین پہنچائے نہ پہنچائے پھاڑ کر کے پھینکتے, اس لیے کہ اس پر سرکار کی مہر نہیں ہے. ایسے ہی ایک نوٹ ہوتا ہے 100 کا جو چورن میں ملتا ہے, بچے جب چورن خریدتے ہیں تو 100 کا نوٹ ملتا ہے, اور ایک نوٹ ہے جو سرکار کے جو ہے حکومت کی طرف سے چھپتی ہے. اب کپڑا لینے کے لیے کسی دکان پر گئے, 100 روپے کا کپڑا لیے, 100 روپیہ جو حکومت کی طرف سے ہے وہ اگر آپ نے دے دیا تب تو خوشی خوشی لے لے گا, وہ کپڑا آپ کے حوالے کر دے گا, جائیے اب بات ختم ہو گئی. لیکن آپ نے وہ چورن کا روپیہ اگر دیا جبکہ شکل ایک ہے کاغذ ہے دونوں کے دونوں, اگر وہ چورن والا تھما دیا آپ نے تو پہلے وہ چونکے گا, ارے چورن کا ہے, چورن کا کیا کو دے رہا, پہلے کپڑا لے گا, جو دے دیا ہے وہ کپڑا لے گا پہلے, پہلے تو تعجب سے دیکھا گیا, ریئیکشن دیکھو. وہاں تو حکومت کا جو پیسہ تھا وہ تو چپ چاپ بغیر حیرت اور استعجاب کے لے لیا, اور جیسے ہی چورن والا روپیہ دیا 100 کا پہلے تو وہ تعجب کرے گا, چھچکے گا. اس کے بعد دوسرا کام کیا ہوگا اس کا عملی, پہلے وہ کپڑا لے گا اور تیسرے نمبر پہ اسے جوتے مارے گا کہ تو مجھے دھوکہ دینے کے لیے آیا تھا, اور پانچویں نمبر پہ چوتھے نمبر پہ پولیس کو بلائے گا کہ دیکھ چیٹنگ کر رہا تھا پکڑ اس کو. نماز کیسے بھی ادا کر لو, چاہے امام شافعی کے طریقے پر ادا کر لو, چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر ادا کر لو, اگر وہ ان کی نماز ہے تو کسی بھی امتی کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ نے نماز پڑھ لی, اور اس نماز کے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مہر نہیں لگی ہوئی ہے, اسی چورن والے روپے کی طرح ہے. اب یہ چورن والا روپیہ جب اللہ کے حضور میں پہنچے گا تو کتنی مار پڑے گی, اللہ تبارک تعالیٰ اس کو حیرت نہیں ہوتی لیکن حیرت ہوگی اس کو دیکھ کر کے, ہاں یہ چورن والا روپیہ دے رہا ہے مجھے, ہاں اور اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کہتا پھر اس کے بعد فرشتوں کو کل ذرا پکڑو ان کو پکڑو, 40 روپیہ لایا ہے چورن کا, چورن کا روپیہ لایا ہے 100 کا روپیہ, 100 کا 100 کی نوٹ. تو جس ادا کے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مہر نہ لگی ہو وہ ناقابل التفات ہے. اب بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت کرو, نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے, یہ گانا گاتا ہے شروع, منہ سے نیت کرتا ہے, زبان سے نیت کرتا ہے, بدعت سے اس کی نماز شروع ہوتی ہے. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے حضور نے فرمایا تحریم حد تکبیر و تحلیل حد تسلیم, آدمی کے اوپر ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں تکبیر کہنے کی وجہ سے, اور آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تکبیر کے ذریعے, آدمی اگر تکبیر نہ کہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی, نماز کو پھر سے دوہرائے تکبیر کہہ کر کے, اور حلال ہوتا ہے تسلیم کے ذریعے. تکبیر کے ذریعے ساری چیزیں حرام, بولنا حرام, بات چیت کرنا حرام, ٹہلنا حرام, کھانا حرام, ساری چیزیں حرام تکبیر کہہ کر کے نماز میں داخل ہو گیا تو, اور اس کے بعد جب سلام پھیر دیا تو ساری چیزیں حلال ہو گئی. یہاں کیا لفظ ہے تحریم حد تکبیر, آدمی کے اوپر ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اور آدمی نماز میں داخل ہو جاتا ہے تکبیر کے ذریعے. تکبیر مانے تکبیر, اللہ اکبر, ظاہر تکبیر مانے اللہ اکبر. اسی وجہ سے امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ نے اسی حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 اسماء حسنا ہے ان تمام ناموں میں سے کسی نام کے ذریعے بھی اگر نماز کو شروع کر دیا جائے اللہ کو چھوڑ کر کے تو اس کی نماز باطل ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا اگر وہ یہ کہے کہ میں کیوں کہوں کہ میں شروع کرتا ہوں نماز کو, یا اسی طریقے سے تکبیر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور کوئی نام لے, یوں کہے اللہ اکبر کی بجائے اللہ الستار, اللہ الغفار, اللہ المہیمن, اللہ اعظم, اللہ اعلی و اجل, یعنی اللہ کے بعد کوئی بھی صفت لے آئے اللہ کی تو اس کی نماز باطل ہوگی. اسے کہنا ہے تو تکبیر کہنا ہے, تکبیر مانے اللہ اکبر, یہ عربی طالب علم معمولی سے معمولی جانتا ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں فقہ میں کیا لکھا ہوا ہے, اگر کوئی اللہ اعظم کہہ دے تب بھی اس کی تکبیر صحیح, اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ اعلیٰ تب بھی اس کی تکبیر صحیح ہے, کوئی کہے اللہ الغفار تب بھی اس کی, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے اللہ کے علاوہ کوئی اور نام لے آئے تو اس کی تکبیر درست ہے. ان کی تکبیر بھی درست نہیں مارک کرو, نیت درست نہیں مارک کرو, تکبیر درست نہیں مارک کرو. اور اس کے بعد اب معاملہ آیا ہے نیت باندھنے کا, نیت باندھنے کا معاملہ آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کہاں باندھنا ہے نیت, نیت کہاں باندھنا ہے, نیت کہاں باندھنا ہے. اس لیے کہ ہمیشہ ہر دور میں تعظیم کا ایک طریقہ رہا ہے, لوگ بھی جن کے پاس شریعت کی معلومات صحیح طریقے سے نہیں پہنچی وہ بھی اپنے بادشاہوں کی تعظیم کیا کرتے تھے. تعظیم کا طریقہ یہ تھا کہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کے تھوڑا سا یہ طریقہ, اگر کوئی ناک کے نیچے ہاتھ رکھ کر جھکتا تو میرا خیال ہے اسی وقت اس کو قتل کا حکم دے دیا جاتا. سینے پر ہاتھ رکھ کر کے جھکنا یہ تعظیم کا طریقہ رہا ہے ہر دور کے اندر, ایک تاریخی حقیقت ہے. سینے پر ہاتھ رکھ کر کے آدمی سطح جھکتا تھا, یہ تعظیم کا طریقہ ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے لیے شرمگاہ کے اوپر ہاتھ رکھے جائے, شرمگاہ رکھے آدمی تو نا, اور وہاں نیچے رکھے. دیکھیے تکبیر, تکبیر کے بعد یہ نیت نہیں, نیت کے بعد تکبیر, نیت غلط, اس کے بعد تکبیر کا بھی موقف غلط, اور اس کے بعد ہاتھ جہاں باندھا جاتا ہے وہ بھی غلط. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں بلا دو, نیت کہاں باندھا جائے. حضور کی چھوٹی چھوٹی باتیں, ارے مومن ہے تو چھوڑ دے چھوٹی چھوٹی باتیں کہنا, تیرا ایمان خطرے میں ہے. حق پہنچ جائے تو زمانے کی پرواہ نہ کر, حق پہنچ جائے تو معاشرے کی پرواہ نہ کر, حق پہنچ جائے تو باطل کی پرواہ نہ کر, چپ چاپ قبول کر لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مقتضا یہی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور آپ کی عظمت کا مقتضا یہی ہے. لہذا ہم تک صحیح سندوں کے ساتھ جو باتیں پہنچی ہیں وہ ذرا سن لو. ایک روایت دیکھو, ابن خزیمہ کی, صحیح ابن خزیمہ کی روایت اس طرح ہے, وار وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت خلف رسول اللہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یده الیمنى علی یده الیسرى علی صدره. صحیح ابن خزیمہ, روایت کے الفاظ اس طرح ہیں, ذرا پڑھ کے بتاؤ نا. سنا ہے وہ مولوی جب پڑھ رہا تھا کوئی حدیث پڑھنے کے لیے آتا ہے, ان کی زبان سے قرآن جاری ہوگا, ان کی زبان سے حدیث جاری ہوگی. انا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال رسول اللہ, درود شریف پڑھو, درود شریف پڑھو. حدیث بھول گیا پڑھنا, ارے حدیث سے جس کو محبت ہوتی ہے وہی پوری حدیث پڑھ پاتا ہے. حدیث سے جن کو نفرت ہو اور جن کو دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے اقوال سے محبت ہو تو حدیث پڑھ پاؤ گے تم, ان کی پوری تقریریں سن جاؤ, چاہے وہ حنفی علماء ہوں چاہے وہ بریلوی علماء ہوں, خدا کی قسم ان کی پوری تقریر سن جاؤ. سننے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ یہ پوری روایت کوئی بھی سند کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں. یہ ان کی یہ حرکت اور ان کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان پر مہر لگا دی ہے کہ یہ حدیث پاک نہیں بیان کر سکتے. اور دیکھو منبر رسول پر کھڑا ہو کر ایک حدیث سے محبت کرنے والا, قرآن سے محبت کرنے والا اردو میں گفتگو کر رہا ہے اور آپ کو سمجھا رہا ہے, اور زندگی بھر یہ لوگ اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کر سکے. کیا حدیث ہے, ایک عجیب بات پہنچا رہا ہوں آپ کے پاس, خطبہ اردو میں حضور نے دیا ہے, اردو میں حضور نے دیا ہے, ہاں اردو میں حضور نے کہنے کا حکم دیا ہے, خطبہ اردو میں کہنے کا حکم دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے نبی آئے سارے نبی اپنی قوم کی زبان میں بھیجے گئے, ہر نبی کو وہی زبان دی جاتی تھی جو اس کی قوم کی زبان ہوتی تھی. ایک قادیانی بیٹھا ہوا تھا, بڑی دیر سے بکواس کر رہا تھا, گفتگو دوسرے لوگوں سے کر رہا تھا, میں تو ایک طرف دوہرے متخلل بنا ہوا تھا ایک طرف بیٹھا ہوا تھا. مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے بارے میں استدلال کر رہا تھا, جیسے ان کے استدلالات سے ان کے استدلالات, ان کے استدلالات میں پادر ہوا, ان کے استدلالات میں پادر ہوا, کوئی اہمیت نہیں ان کے استدلالات کی. کیا استدلال کر رہا تھا, جب تک آدمی سیدھا رہتا ہے پانی کی ضرورت پڑتی ہے, ہاں پڑتی ہے. یہ دلیل ہے, نقشہ لاؤ ہندوستان کا, بمبئی کہاں ہے, تکتی ہے. یہ استدلال ہے, یہ استدلالات اس لائق ہے کہ گندگی کی ٹھوکری ٹوکری میں ڈال دیا جائے, باسکٹ میں ڈال دیا جائے. یہ نقطہ اس طرح عوام کو گمراہ کرتے اور عوام نعرے لگاتی ہے, ارے عقلوں کو سائیکل کرو, عقلوں کو ذرا کھلا بخشو اللہ کے بندو, اس میں نعرہ لگانے والی کون سی بات. یہ نقطہ ہے بالکل, یہ اور ایسے استدلالات اس قادیانیوں کے, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کو پانی پہنچانے کا انتظام کیا ہے یا نہیں کیا؟ ایک بٹے تین دنیا تو پانی ہے، ایک بٹے تین ہے بلکہ تین حصہ ہی پانی ہے، تین حصہ پانی ہے، اور اس حصے پر بھی نہریں ہیں، دریائیں ہیں، چشمے ہیں، آدمی کو پانی ملتا ہے. تو جب تک آدمی زندہ رہتا ہے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اور پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے. برابر ایسے ہی جب تک آدمی یہاں دنیا میں موجود رہے گا تب تک اس کو ہدایت کی ضرورت رہے گی. پانی بند نہیں ہوتا نبوت کیسے بند ہوگی؟ پانی بند ہو گیا، پانی بند نہیں ہوتا تو نبوت کیسے بند ہوئی؟ لہذا نبوت کا سلسلہ جاری ہونا چاہیے. یہ ہمارے نبی ہے مرزا غلام احمد قادری. بڑی دیر تک بکواس کرتا رہا. میں نے کہا بیچ میں مداخلت کرنے کی معافی چاہتا ہوں، میری ایک بات کا جواب دیں گے آپ. میں نے کہا قرآن میں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، کہ میں نے جتنے بھی رسول بھیجے سب اپنی قوم کی زبان میں بھیجے. اگر عرب والے اہل جو ہے اہل عرب اگر عربی زبان بولتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان میں بھیجا گیا. ہندوستان کے اندر سنسکرت زبان تھی، جب ان کے درمیان رسول کو بھیجا گیا تو سنسکرت زبان میں آیا. اور اگر انگریزی میں انگریزی بولنے والی کوئی قوم تھی تو اس قوم میں انگلش کا بولنے والا نبی بھیجا گیا. کوئی عبرانی بولتی تھی کوئی قوم تو اس کے اندر عبرانی بولنے والا نبی بھیجا گیا. دو زبانیں کوئی نبی نہیں جانتا تھا. اور ایک قصہ بتاؤں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شریعت پڑھو کھڑا ہوتا ہوں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا بیان کروں، کیا کیا بیان کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خطوط آتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے لیکن افصول عرب تھے آپ، یعنی عربی زبان کے اوپر آپ کو اتنا کنٹرول تھا، اتنی بہترین آپ کی زبان تھی کہ اس طرح عربی کوئی نہیں بول سکتا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی دین. بقیہ آپ کو کوئی زبان سکھائی نہیں، لیکن قرآن میں قوم کی زبان میں بھیجا جاتا ہے رسول اللہ، ایک زبان سکھائی. ایک نقطہ بتا رہا ہوں، آپ تک پہنچا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے ثابت کو کہا کہ یہ جو شاہان عالم کے خطوط آتے ہیں ایسا کرو کہ ان کی زبانیں سیکھو اور پھر مجھے عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤ کہ کیا مطلب ہے. اس لیے کہ یہودیوں سے پڑھوایا جاتا ہے، یہودی کچھ گڑبڑ بھی کر سکتے ہیں خط پڑھنے میں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے حکم دیا اور ان کے بارے میں دعا کی، چند ہی دنوں کے اندر سات زبانوں کے ماہر ہو گئے. یہاں دو لینگویج کسی کو صحیح سے نہیں آتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، سات زبانوں کے ماہر چند دنوں کے اندر. آپ نے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے ایک ہی زبان میں کرتے ہیں، ایک ہی زبان. میں نے کہا کہ قرآن کی آیت، قرآن کو تم بھی مانتے؟ بولے ہاں مانتے. میں نے کہا کہ یہاں قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ نبی جو ہوتا ہے اپنی قوم کی زبان میں بھیجا جاتا ہے. تیرے نبی کی زبان کون سی تھی؟ کبھی اس کے اوپر انگریزی میں وہی اترتی ہے، کبھی اس کے اوپر اردو میں وہی اترتی ہے، کبھی اس کے اوپر عربی میں وہی اترتی ہے. یہ مختلف زبانوں میں وہی کا اترنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مرزا غلام احمد قادری جھوٹا نبی تھا. اس لیے کہ ایک ہی زبان رسول دے کر کے بھیجا جاتا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زبان ایک ہی تھی، رسول اسی قوم کی زبان میں بھیجا جاتا ہے. اب بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجیں گے، قیامت تک آپ پوری دنیا کے نبی ہیں. آپ کے امتیوں میں انگریزی بولنے والے بھی ہیں، آپ کی نبیوں میں آپ کے امتیوں کے اندر جو ہے سنسکرت بولنے والے ہیں، آپ کے امتیوں میں ہزاروں زبانیں بولنے والے لوگ موجود ہیں. تو کیا آپ کو ہزاروں زبانیں دی گئی؟ نہیں دی گئی. آپ صرف عربی بولتے تھے، صرف عربی بولتے تھے. اب ایک حدیث سنو. مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی کیفیت بتائیں گے کہ آپ منبر پر چڑھتے. مسلم شریف کھول لو جہاں جمعہ کا بیان ہے، یہ روایت آپ کو ملے گی انہیں لفظوں میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے تھے جمعہ کے دن، آپ کس طرح شروع کرتے تھے، کیا کہتے تھے آپ؟ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، کان یقرأ القرآن ویذکر الناس. آپ قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے، تذکر بھی نہ کرتے تھے. اب بتاؤ اگر امتی اس حدیث کے اوپر عمل کرنا چاہے تو کیا کرے؟ عربی میں بولوں ہاں سمجھ میں آئے گا آپ کو، انگریزی میں بولوں آپ کی سمجھ میں آئے گا. آپ جو زبان جانتے ہیں اسی زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس حدیث کے اوپر عمل کر رہا ہوں. کیسے دھوکا دے دیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اردو میں کہا خطبہ دے دیں گے. ارے آپ کی زبان ہی عربی تھی، لہٰذا آپ کسی اور زبان میں خطبہ کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ سامنے بیٹھے ہوئے سارے لوگ عربی کا ہیں، کوئی انگریزی کا تو ہے نہیں کہ آپ اور کسی زبان میں گفتگو کر دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کان یقرأ القرآن، آپ قرآن پڑھتے تھے، کوئی ذکر الناس لوگوں کو سمجھاتے تھے. آپ اس مولوی سے پوچھو کہ تو سمجھا لوگوں کو، بیٹھا رہتا سمجھاتا ہے ممبر کے نیچے، اور جب نہیں سمجھانا ہوتا تو آتا ہے ممبر کے اوپر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے ممبر کے اوپر سے اور یہ سمجھاتا ہے ممبر کے نیچے سے. چونکہ خلاف سنت عمل کرتا ہے لہذا اس کو سمجھانے کی توفیق ممبر رسول سے زندگی بھر نہیں. سمجھاتا کیا ممبر رسول؟ ارے وہ ممبر ہی اللہ عطا نہیں کرتا, تو سمجھا لو ممبر ہی نہیں دیتا ہے. ممبر دیا ہے اہل حق کو, بول رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں آپ کو حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے. کوئی عزت کر اللہ دنیا کا کوئی عالم کوئی عزت کر اللہ کا ترجمہ اس کے علاوہ کوئی کر کے بتائے بتائے کوئی کر کان ہے قول قرآن و عزت کر اللہ. اتنی عربی تو ہمیں بھی آتی ہے, اتنی عربی تو ہمیں بھی آتی ہے. میں کہتا ہوں کسی مسئلے پر بحث سے پہلے یہ جو چیختے ہیں آ کر کے رب ذوالجلال کی قسم, بحث ایک طرف رکھو, صرف ایک حدیث. میں جس طریقے سے اعتراض کروں اس اعتبار سے اس اعتراضات کا تبدیلیا کرتے ہوئے صرف حدیث پڑھ کے چلا جائے نہیں جا سکتا. یہ جو آتے چلاتے ہیں نا حدیث کا مفہوم ایک طرف رکھو, حدیث کیا کہتی ہے وہ ایک طرف رکھو. حدیث زیر و زبر جو لگا ہوا ہے پوری حدیث میرے اعتراضات کے تبدیلیا کے ساتھ وہ بھی پڑھ کر کے چلا جائے. صرف اتنا کر دو خالی, مسائل کیا ہے وہ چھوڑ دو. کہہ دو قاسمی کے سامنے بیٹھنا ہے تجھے اور صرف ایک حدیث پڑھ کے اٹھنا ہے. رب ذوالجلال کی قسم اگر میرے تمام اعتراضات کے تبدیلیا کر کے اٹھ گیا حدیث کیا کہتی وہ چھوڑو, حدیث میں کیا ہے وہ چھوڑو, حدیث پڑھ کر کے متن پڑھ کر کے نکل جاؤ میرے سامنے سے. چیخنا اور بات ہے, عوام کے سامنے چیلنج کرنا اور بات ہے, اور حقیقت کو کھول کھول کر کے بیان کرنا اٹ از انادر تھنگ. دوسری چیز ہے یہ, دوسری چیز ہے یہ. بہت آتا ہے خلوت میں معاذ اللہ کہہ دینا, اور بہت مشکل ہے جلوت میں میں گلگو سے بچ رہنا. لوگوں کے سامنے جو ہے چلا کر کے بات کرنا اور چیز ہے, چیلنج کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ارے تم کو تو ہر موقع کے اوپر حدیث پیش کرنا چاہیے. تو ان کی نیت صحیح نہیں, نیت صحیح نہیں. لہٰذا نماز کی ابتدا بدعت سے, اس کے بعد تکبیر کا موقع بھی صحیح نہیں, اور پھر سینے پر ہاتھ کہاں باندھ رہا ہے, کہاں باندھتے ہیں یہ ذرا دیکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھو, یہ تو مانتے ہو نا, کہاں بات رہا ہے وہ چھوڑو, اتنا تو مانتے ہو نا. دائنا ہاتھ اوپر رہے گا کہ بائیں ہاتھ, یوں باندھا جائے گا؟ ارے سبھی لوگ تو ایسے باندھتے ہیں نا, ایسے باندھ. دائنا ہاتھ اوپر رہے یہ تمام حدیثوں میں موجود ہے, چاہے وہ کیسی بھی حدیث ہو تم بھی مانتے ہو. لیکن ناف کے نیچے اگر باندھ کر کے بتا دو کہ دائنا ہاتھ اوپر رہتا ہے تو آج ہی سے میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا شروع کرتا ہوں. بتاؤ ہاتھ میرا دائنا اوپر ہے کہ بایا, بولو میرا ہاتھ دائنا اوپر ہے کہ بایا؟ بایا اوپر ہے. بڑا بڑا ہے یا نہیں, یہ مشاہدے سے بھی گزرے ہو. یہ ہاتھ جو ہے میرا اوپر ہے یا نیچے؟ بایا. بایا اوپر ہے, دائنا نیچے ہے. ناف کے نیچے ہاتھ رکھ کر کے ممکن ہی نہیں کہ ایسی دائنا ہاتھ اوپر رکھے. بنیادی غلطی تو یہ ہے تمہاری, بنیادی غلطی یہ ہے. اس لیے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا دائرے ہاتھ کو اوپر رکھا ہی نہیں جا سکتا, غلط ہے, رکھا ہی نہیں جا سکتا, صورت ہی نہیں. تو پہلی غلطی تو یہ حدیث کی مخالفت میں کتنی ہے وہ دیکھ. ٹائم ہو گیا, میرا خیال ہے کہ اس بحث کو اگلے جمعہ کے لیے اٹھا رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا